แนะนำบทอันนูรเป็นบทมะดานิยะห์มี 64 องค์การที่กล่าวถึงกฎข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆที่มีความหมายทางด้านนิติบัญญัติการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องทางด้านมัญญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาโดยทั่วไปและโดยเฉพาะซึ่งสมควรแก่บรรดามุสลิมจะต้องได้รับการอบรมเป็นรายบุคคล และเป็นหมู่คณะบทนี้ได้กล่าวถึงบัญญัติต่างๆที่สำคัญและข้อชี้แนะโดยทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นสาระสำคัญในการเสริมสร้างสังคมที่สำคัญยิ่งบทนี้ได้กล่าวถึงมัญญาตทางสังคมซึ่งจำเป็นแก่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องยึดมั่นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและโดยทั่วไปเช่นการขออนุญาตก่อนที่จะเข้าบ้านผู้อื่น การลดสายตาลงการรักษาอวัยวะเพศข้อห้ามในการเข้าสังคมปะปนกันระหว่างชายกับหญิงแปลกหน้าทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาครอบครัวมุสลิมให้อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและปฏิบัติตามบัญญัติของอัลเลาะห์อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกล่วงเกินไม่ให้เกิดความระส่ำระสายภายในครอบครัวตลอดจนความเสื่อมโทรมทางมัญญาตอันจะนำมาซึ่งการบ่อนทำลาย ประชาชาติในที่สุดในบทนี้ได้กล่าวถึงบทลงโทษทางศาสนาบางประการเช่นบทลงโทษของการลอบล่วงประเวณีบทลงโทษของการสบประมาทหรือการใส่ร้ายและบทลงโทษของการสาปแช่งบทลงโทษต่างๆเหล่านี้ได้ถูกบัญญัติขึ้นก็เพื่อจะจันโลงสังคมให้บริสุทธิ์จากความเสื่อมโทรมความไม่เป็นระเบียบความสับสนแห่งการสืบตระกูล และการเสื่อมโทรมทางมัญญาตในเวลาเดียวกันก็เพื่อจะรักษาประชาชาติให้พ้นจากความปั่นป่วนและการเรียกร้องอิสรภาพโดยปราศจากขอบเขตซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการสูญสิ้นวงตระกูลและสูญเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีโดยสรุปแล้วบทนี้ได้แก้ปัญหาสำคัญของสังคมอย่างหนึ่งนั่นก็คือปัญหาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายตลอดจนสิ่งกีดขวางทางและปัญหาต่างๆที่จะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมและความหายนะในที่สุดนอกจากนี้ในบทนี้ยังประมวลไว้ด้วยการมีมัญญาตอันสูงส่งเพราะความสำคัญและความประเสริฐของบทนี้ท่านอุมาร์อิบนุอัลคอตตอบคอลิฟะห์ท่านที่ 2 จึงได้มีสารถึงชาวเมืองกูฟะห์ในประเทศอิรักกล่าวว่าพวกท่านจงอบรมสั่งสอนบรรดาสตรีของพวกท่านด้วยบทอันนูรชื่อของบทบทนี้มีชื่อว่าบทอันนูรเพราะในบทนี้เป็นดวงประทีปแห่งอัลเลาะห์ทั้งนี้ด้วยการตราบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่างๆทางด้านมัญญาตตลอดจนความดีงามของมนุษย์ซึ่งนับได้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งดวงประทีปของอัลเลาะห์ที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ซึ่งเป็นความเมตตาปราณีอย่างเปี่ยมล้นของพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานแสงสว่างแก่ดวงใจของเราด้วยดวงประทีปแห่งคัมภีร์ของพระองค์ท่านด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون นี่คือบทหนึ่งที่เราได้ประทานมันลงมาและเราได้กำหนดมันเป็นข้อบังคับและเราได้ประทานองค์การต่างๆที่มีอยู่ในนั้นเป็นบทบัญญัติอันชัดแจ้งเพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึก الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين หญิงละเมิดประเวณีและชายละเมิดประเวณีพวกเจ้าจงโบยแต่ละคนใน2คนนั้นคนละ100ทีและอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้ง2นั้นในบทบัญญัติของอัลเลาะห์เป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและจงให้กลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษของเขาทั้งสองนั้น الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ชายละเมิดประเวณีจะไม่สมรสกับใครนอกจากกับหญิงละเมิดประเวณีหรือหญิงบูชาเจวิตและหญิงละเมิดประเวณีจะไม่มีใครสมรสกับเธอนอกจากกับชายละเมิดประเวณีหรือชายบูชาเจวิต والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون และบรรดาผู้กล่าวหาหญิงบริสุทธิ์และพวกเขามิได้นำพยาน 4 คนมาพวกเจ้าจงโบยพวกเขา 80 ทีและพวกเจ้าอย่ารับการเป็นพยานของพวกเขาเป็นอันขาดชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم นอกจากบรรดาผู้กลับตัวหลังจากนั้นและพวกเขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين لبندาผู้กล่าวหาภรรยาของพวกเขาว่าละเมิดประเวณี และสำหรับพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตัวของพวกเขาเองก็ให้การเป็นพยานคนหนึ่งในพวกเขากล่าวสาบาน 4 ครั้งด้วยพระนามของอัลเลาะห์แท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงและครั้งที่ 5 พวกเขากล่าวว่าแท้จริงการสาปแช่งของอัลเลาะห์ประสบแก่เขา ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين และพวกเขาจะทำให้นางพ้นจากการลงโทษต่อเมื่อนางกล่าวสาบาน 4 ครั้งด้วยพระนามของอัลเลาะห์ว่าเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเท็จ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين และครั้งที่ 5 ให้นางกล่าวว่าแท้จริงความเกรี้ยวของอัลเลาะห์จงประสบแก่นางหากเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริง ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم และหากไม่ใช่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วและแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรับการอภัยโทษผู้ทรงปรีชาญาณ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم แท้จริงบรรดาผู้นำข่าวเท็จมานั้นเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นความชั่วแก่พวกเจ้าแต่มันเป็นการดีแก่พวกเจ้าสำหรับพวกเขาทุกคนนั้น จะได้รับสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้จากการทำบาปส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในหมู่พวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต์ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين เมื่อพวกเจ้าได้ยินข่าวเท็จนี้ ทำไมบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองในทางที่ดีและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดแจ้ง ลาลาจาอูอะลัยฮิบิอัรบะอะติชูฮะดาฟะอิซลัมยาตูบิชูฮะดาอิฟะอูลาอิกะอินดัลลอฮิฮุมุลกาซิบูน ทำไมพวกเขาจึงไม่นำพยานสี่คนมาเพื่อการนั้นหากพวกเขาไม่นำพยานเหล่านั้นมาแล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้กล่าวเท็จณที่อัล ลอฮ์วะลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกุมวะเราะห์มะตุฮูฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์วะเราะห์มะตุฮูฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ละมัสซะกุมฟีมาอฟัดตุมฟีฮิอะซาบุนอะซีม และหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วแน่นอนการลงโทษอย่างมหันต์ก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากำลังเพลินกันอยู ่อิดตะลักกาวนะฮูบิอัลซินะติกุมวะตะกูลูนบิอัฟวาฮิกุมมาไลซะละกุมบิฮิอิลม์วะตะห์ซะบูนะฮูฮัยนะวะฮูอินดัลลอฮิอะซีม ขณะที่พวกเจ้าได้รับข่าวนั้นด้วยการพูดกันระหว่างพวกเจ้าและพวกเจ้าพูดกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้และพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นมันเป็นเรื่องใหญ ่วะลาลาอิซซะมิอ์ตุมูฮุกุลตุมมายะกูนุลานาอันนะตะกัลลัมบิฮาซาسبحانك هذا بهتان عظيم เมื่อพวกเจ้าได้ยินมันทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวว่าไม่บังควรที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้พระองค์ท่านผู้ทรงมหาบริสุทธิ์นี่มันเป็นการกล่าวให้ร้ายอย่างมหาย ะอิซุกุมุลลอฮุอันตะอูดูลิมิธลิฮิอะบะดันอินกุนตุมมุมินีน อัลลอฮ์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อไม่ให้กลับไปประพฤติเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา วะยุบัยนุลลอฮุลักุมุลอายาตวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีม แล้วอัลลอฮ์ทรงชี้แจงองค์การทั้งหลายอย่างชัดเจนแก่พวกเจ้าแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ อินนัลลซีนยุฮิบบูนอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลซีนอามะนูละฮุมอะซาบุนอะลีมละฮุมอะซาบุนอะลีมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์วัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลัมูน ถ้าจึงบรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัตรสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้ศรัทธานั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้แต่พวกเจ้าไม่รู ้วะลาลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกุมวะเราะห์มะตุฮูวะอันนัลลอฮะเราะอูฟุรเราะฮีม และหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูลาตัตตะบิอูคุตวาติชชัยฏอนวะมันยัตตะบิอคุตวาติชชัยฏอนฟะอินนะฮูยะอ์มุรบิลฟะห์ชาอ์วัลมุนกัรولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าติดตามทางเดินของชัยฏอนและผู้ใดติดตามทางเดินของชัยฏอนแท้จริงมันจะใช้ทำเรื่องลามกและความชั่วและหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและความเมตตาของพระองค์แล้วก็จะไม่มีผู้บริสุทธิ์เลยในหมู่พวกเจ้าแต่ลอทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธิ์แล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم และผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าจงอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติสนิทแก่คนยากจนและผู้ที่อพยพในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้แก่เขาเถิดพวกเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลเลาะห์จะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนัลลซีนยัรมูนัลมุห์ซนาติลกาฟิลาติลมุอ์มินาติلعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم แท้จริงบรรดาผู้กล่าวหาบรรดาหญิงบริสุทธิ์หญิงที่ไม่รู้อะไรหญิงผู้ศรัทธาพวกเขาได้ถูกสาปแช่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต ์ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون วันที่ลิ้นของพวกเขาและมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานปราบปรามพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحقويعلمون أن الله هو الحق المبين วันนั้นอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริงของพวกเขาและพวกเขาจะรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงสัจจะผู้ทรงเปิดเผย الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثاتوالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم หญิงชั่วย่อมคู่ควรกับชายชั่วและชายชั่วย่อมคู่ควรกับหญิงชั่วและหญิงดีย่อมคู่ควรกับชายดีและชายดีย่อมคู่ควรกับหญิงดีชนเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมีเกียรติ ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตัดคุลูบุยูตันฆอยรบุยูติกุมฮัตตาตัสตะนิซูวะตุสัลลิมูحتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงอย่าเข้าไปในบ้านใดอื่นจากบ้านของพวกเจ้าจนกว่าจะขออนุญาตและให้สลามแก่เจ้าของบ้านเสียก่อนเช่นนั้นแหละเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะใคร่ครวญ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ หากพวกเจ้าไม่พบผู้ใดในบ้านนั้นก็จงอย่าเข้าไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตแก่พวกเจ้าและเมื่อมีการกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงกลับไปเสียก็จงกลับไปมันเป็นการเหมาะสมยิ่งแก่พวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ไลซะอะลัยกุมจุนาฮุนอันตัดคุลูบุยูตันฆอยรมัสกูนะฟีฮามะตาอุลละกุมวัลลอฮุยะอ์ลัมมาตุบดูนวะมาตักตุมูน ไม่ถือเป็นความผิดแก่เจ้าที่จะเข้าไปในสถานที่ใดที่ไม่ใช่เป็นที่พักอาศัยซึ่งณที่นั้นมีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า แล้วอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว ้กุลลิลมุอ์มินีนยะกุดูมินอับศอริฮิมวะยะห์ฟะซูฟุรูจะฮุมกุลลิลมุอ์มินีนยะกุดูมินอับศอริฮิมวะยะห์ฟะซูฟุรูจะฮุมذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขารักษาอวัยวะเพศของพวกเขานั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทำ วะกุลลิลมุอ์มินาติยักฎุดนะมินอับศอริฮิมนะวะยะห์ฟะฎนะฟุรูจะฮุนวะยะห์ฟะฎนะฟุรูจะฮุนนะวะลายุบดีนะซีนะตะฮุนนะอิลลามาฎอฮะระมินฮาวัลยัฎริบนะบิคุมริฮินนะอะลาจุยูบิฮิมولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهنأو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعينأو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون และมูฮัมหมัดจงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาหญิงให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้พวกเธอรักษาอวัยวะเพศของพวกเธอและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้พวกเธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของพวกเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอและย้ายเธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่แก่สามีของเธอหรือบิดาของพวกเธอหรือบิดาของสามีของพวกเธอหรือลูกชายของพวกเธอหรือลูกชายของสามีของพวกเธอหรือพี่ชายน้องชายของพวกเธอหรือลูกชายของพี่ชายหรือน้องชายของพวกเธอหรือลูกชายของพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเธอหรือพวกผู้หญิงของเธอหรือที่มือขวาของพวกเธอครอบครองทาสและทาสีหรือคนชายผู้ชายที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศหรือเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องเพศสงวนของผู้หญิงและอย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอเพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงสิ่งที่พวกเธอควรปกปิดจากเครื่องประดับของพวกเธอและพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เถิดโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ และจงให้พวกเจ้าแต่งงานกับผู้เป็นโสดในหมู่พวกเจ้าและกับคนดีๆจากพวงบ่าวผู้ชายของพวกเจ้าและบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้าหากพวกเขายากจนอัลลอฮ์จะทรงทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นด้วยความโปรดปรานของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู ้วัลยัสตะอ์ฟิฟิลลดีนลายัจดูนนิกาฮันฮัตตายุฆนิยะฮุมุลลอฮุมินฟัฎลิ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم และบรรดาผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแต่งงานก็จงให้เขาสงวนตัวจนกว่าอัลเลาะห์จะทรงให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และบรรดาผู้ที่ต้องการจะถ่ายตัวให้เป็นอิสระจากผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองพวกเจ้าจงทำสัญญากับพวกเขาหากพวกเจ้ารู้ว่าเป็นการดีกับพวกเขาและจงบริจาคให้แก่พวกเขาซึ่งทรัพย์สินของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าบังคับบรรดาทาสีของพวกเจ้าให้ผิดประเวณีหากนางประสงค์จะอยู่อย่างบริสุทธิ์แต่พวกเจ้าต้องการผลประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตในโลกนี้และผู้ใดบังคับนางเช่นนั้นดังนั้นหลังจากการบังคับพวกนางแล้วแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วะลักอดอันซัลนาอิลัยกุมอายาติมมุบัยนาติวะมะซะลัมมินัลละดีนะคะลอมินกับลิกุมومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين และโดยแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งให้แก่พวกเจ้าแล้วและอุทาหรณ์จากบรรดาผู้ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้าและข้อตักเตือนแก่บรรดาผู้ยำเกรง อัลลอฮุนูรุสสะมาวาติวัลอัรฎمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم อัลลอฮ์ทรงเป็นดวงประทีปแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอุปมาดวงประทีปของพระองค์เสมือนดังช่องตามผนังที่มีตะเกียงตะเกียงนั้นอยู่ในโคมแก้วโคมแก้วเป็นเสมือนดวงดาวที่ประกายแสงถูกจุดจากน้ำมันของต้นไม้ที่มีความจำเริญคือต้นมะกอกมันไม่ได้อยู่ทางตะวันออกและไม่ได้อยู่ทางตะวันตกน้ำมันของมันแทบประกายแสงออกมาแม้นว่าไฟไม่ได้ไปกระทบกับมันดวงประทีปซ้อนดวงประทีปอัลลอฮ์ทรงนำทางด้วยดวงประทีปของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ทั้งหลายนี้เพื่อมนุษยชาติและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ฟีบุยูตินอะซินัลลอฮุอันตุรฟะวะยุซกะรฟีฮาสมุฮيسبح له فيها بالغدو والآصال ในบรรดาบ้านหมายถึงมัสยิดอัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้เทิดพระเกียรติและให้พระนามของพระองค์ถูกรำลึกอยู่เสมอเพื่อที่จะแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ในนั้นทั้งในยามเช้าและยามพลบค่ำ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار บรรดาชายที่การค้าและการขายไม่ได้ทำให้พวกเขาหันเหออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ และการปฏิบัติละหมาดและการจ่ายซะกาตเพราะพวกเขากลัวในวันที่หัวใจและสายตาจะเหลือกในวันนั้น ลิยัจซียะฮุมุลลอฮุอะห์ซะนะมาอะมิลูวะยะซีดะฮุมมินฟัฎลิวัลลอฮุยัรซุกุมันยะชาอูบิฆอยริฮิซาบ เพื่ออัลเลาะห์จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างดีเยี่ยมตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพระองค์จะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้พวกเขาอีกแล้วอัลเลาะห์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณ